sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Positivum, także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 5 lipca. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki z Międzyzdrojów. Krystian Hanke. Dzień dobry. I zapraszam na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Co gdański urząd skarbowy robił w sprawie Amber Gold? To wyjaśniło się podczas kolejnego posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej. Radna PiS Anna Kołakowska za obraźliwy wpis w internecie. W internecie musi przeprosić posłankę Agnieszkę Pomaskę. Zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. Na budowę trasy Warszawa-Lublin Unia Europejska daje prawie 146 milionów euro. Przez wiele miesięcy spółka Amber Gold nie składała żadnych deklaracji w Urzędzie Skarbowym w Gdańsku, a ten w żaden sposób nie reagował. Takie są ustalenia Sejmowej Komisji Śledczej, która zajmuje się finansową piramidą. Dziś na pytania posłów odpowiadał były naczelnik III Urzędu Skarbowego w Gdańsku, Tomasz Rzewuski. Pytany, dlaczego w sprawie Amber Gold nie podejmowano odpowiednich działań, mówił m.in., że w urzędzie brakowało pracowników i było za dużo pracy. Tym tematem zajmuje się Dawid Grygorcewicz. Były naczelnik III Urzędu Skarbowego w Gdańsku powiedział, że zgodnie z ideą urzędu przyjaznego dla przedsiębiorcy w ówczesnym czasie skarbówka najpierw upominała podatników. Przyjęto taką generalną zasadę, że instrumenty z kodeksu karnego skarbowego stosowane są w ostatniej kolejności jako sankcje karne. Jednak przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman zwróciła uwagę, że dane statystyczne mówią co innego. 1669 postępowań w ciągu jednego roku. To tak a propos tego, co pan przed chwilą powiedział, że należy podatników traktować łagodnie. Były naczelnik dodał, że spółka Amber Gold była dwukrotnie wzywana do złożenia deklaracji VAT. Urząd nie przeprowadził jednak kontroli, bo firma zmieniła siedzibę. W momencie, kiedy ten podatnik zmienił właściwość, nie mogliśmy podjąć kontroli podatkowej w sposób skuteczny, dlatego że nie byliśmy właściwi. Ale proszę pana, każdy z nas wie, co się stanie, jak nie złoży przez jeden miesiąc deklaracji VAT-owskiej. Kolejne przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą odbędą się za dwa tygodnie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Spółka Amber Gold oszukała prawie 19 tysięcy osób na kwotę sięgającą 850 milionów złotych. Gdańska radna Prawa i Sprawiedliwości Anna Kołakowska musi przeprosić posłankę PO Agnieszkę Pomaskę za obraźliwy wpis na jej temat na Facebooku. Dwa lata temu Kołakowska napisała tu cytat: trzeba to coś złapać i ogolić na łyso. Był to komentarz do zdjęcia przedstawiającego posłankę Platformy drącą kartkę z treścią projektu uchwały w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej i praw jej obywateli. Sąd apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i uznał, że treść wpisu naruszyła dobra osobiste posłanki Platformy Obywatelskiej. Radna PiSu ma przeprosić Agnieszkę Pomaskę na portalu społecznościowym, ale mimo prawomocnego wyroku Anna Kołakowska przepraszać nie zamierza. Sąd złożył manifest sympatii politycznych. Ostatnie słowa, czy to można powiedzieć uzasadnienie wyroku, mogły być równie dobrze odczytane wczoraj w czasie manifestacji przed Sądem Najwyższym. Przeciwko takiej argumentacji protestuje pełnomocnik posłanki, radca prawny Marek Koner. Są granice sporu politycznego, można wyrażać poglądy, ale jak to wielokrotnie dzisiaj w orzeczeniu sąd podkreślał, te poglądy powinny być wyrażane w sposób rzeczowy, merytoryczny, odnoszący się do samej sprawy, kwestii, a nie odnoszący się w jakiś sposób obraźliwy. Agnieszka Pomaska, komentując wyrok na Twitterze, napisała: to ważny wyrok nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla tych, którzy uważają, że trzeba walczyć z hejtem. Prawie 146 milionów euro. Tyle na nową drogę łączącą Warszawę z Lublinem daje Unia Europejska. Właśnie poinformowano o wypłacie pieniędzy z Funduszu Spójności. Cała trasa ma być oddana do użytku w przyszłym roku. Przejechanie 150 kilometrów ma zająć niecałe półtorej godziny. Beata Płomecka. Chodzi o nowy odcinek autostrady S17 Góraszka-Garwolin, który ma być oddany do użytku jesienią przyszłego roku, poinformował rzecznik komisji Margariti Skinas. Ta inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa drogowego, do podniesienia wygody podróży i zmniejszenia czasu tej podróży w regionie. Komisja informuje też, że projekt przyczyni się do zwiększenia spójności terytorialnej w tej części Polski i poprawi połączenia z sąsiednimi krajami. Droga S17 jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej i łączy Polskę z Ukrainą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Urodzili się na Białorusi, ale mają polskie korzenie. Kilkudziesięciu uczniów i nauczycieli przyjechało do Wielkopolski. Poznają naszą historię i kulturę. Wielu z nich przyznaje, że w przyszłości chciałoby zamieszkać w Polsce. Różne zajęcia mamy, warsztaty. Moi pradziadkowie, dziadkowie byli Polakami, rodzice też są Polakami. Ja teraz nie mam pracy z powodu tego, że tutaj przyjechała do Gniezna 2 roki temu. W przyszłości chciałabym tutaj wyjechać. Goście ze wschodu dbają na Białorusi o miejsca pamięci związane z Polakami, kultywują polskie tradycje i uczą się języka polskiego. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 17. Lato wróciło i to cieszy. Dziś w całym kraju pogodnie i upalnie, od 25 do 31 stopni, chociaż tu w Międzydrojach nad samym morzem wiecznie. Wieje z północy, więc jest nieco chłodniej, 20 stopni, za to Bałtyk prezentuje się w całej krasie, czyli z pięknymi falami na głowie. Ale w nocy nadciągną chmury, tu na Pomorzu Zachodnim oraz na południu może trochę popadać przelotnie i zagrzmieć lokalnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Piękne lato nad polskim morzem, co bardzo cieszy nie tylko wczasowiczów. Jesteśmy dziś w Międzyzdrojach. Jesteśmy, czyli Kuba Witkowski i Krystian Hanke. Mówimy Państwu raz jeszcze dzień dobry. Będziemy razem przez najbliższe 3 godziny. Będziemy starać się Państwu również trochę tego wakacyjnego klimatu przekazać. Choć ja wiem, że dla osób, które są w pracy, to może nie jest najlepsza propozycja na popołudnie, ale proszę mi wierzyć, będzie się działo na pewno dużo. Nie zapomnimy również o wydarzeniach w kraju. Nie tylko 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, z powodu którego znaleźliśmy się tutaj i o którym będziemy opowiadać w szczegółach. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Tylko teraz wyprzedaż. Na przykład Smart TV Philips 49 cali za 1499 zł. Taniej o 200 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Słuchacie nowości przedsiębiorczości serwisu informacyjnego dla firm. Alior Bank dostraja oferty do potrzeb firm i wprowadza dla nowych klientów rachunek 4x4 z 4 usługami za 0 zł. Prowadzenie rachunku, karta debetowa, przelewy online do ZUS-u i Urzędu Skarbowego oraz aplikacja księgowa online. A do tego do wyboru 4 pakiety usług: gotówkowy, krajowy, zagraniczny i oszczędny, każdy za 10 zł miesięcznie. Zapraszamy do oddziałów banku i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi Q5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wpatrywałem się przed chwilą w tę linię nadmorską. Tam widać drobne chmury, które nadciągają gdzieś z północy. Być może to są te, o których pan synoptyk napisał, że zwiastują nam deszcz w nocy. Ale jak mówią organizatorzy, gwiazdy i tak będzie widać. Proszę się nie martwić. To do wszystkich tych, którzy są tu z nami w Międzyzdrojach. I jeśli chcieliby nas znaleźć, bardzo zapraszamy. Serdecznie jesteśmy przed hotelem Wienerhaus Amber Baltic do godziny 19. Będą goście, będą relacje festiwalowe, będą informacje również z kraju i ze świata. We'll be right back. to grupa The Cult w audycji popołudniowej, wakacyjnej, dziś z Międzyzdrojów. Powiedziałem, że jesteśmy przed hotelem Vienna House Amber Baltic, ale tak naprawdę jesteśmy przy głównym szlaku komunikacyjnym Międzyzdrojów. Mówię tu o wycieczkach pieszych, czyli przy promenadzie, słynnej promenadzie, przy której dzieje się życie w Międzyzdrojach, w kurorcie, w środku sezonu. Jak się dzieje, to tylko można sobie wyobrazić. Oczywiście tłumy wczasowiczów są, ale to nie tylko wczasowicze, bo wśród tych wszystkich mijających nas osób są również takie, które przyjechały tu właśnie specjalnie na 23. Festiwal Gwiazd. W drugą stronę, kiedy patrzymy, widać już wspomniane przeze mnie grzywy morza. Morze dziś jest niespokojne. Było słychać komunikaty ostrzegające przed prądami wstecznymi, ale amatorów kąpieli i tak można było dostrzec. No jednak morze kusi. Nie będziemy komentować tego, każdy kąpie się na własną odpowiedzialność, ale opalających się także nie brakuje. Jest plażing, jest parawaning, bo wiatr jest północny dość silny, trzeba się otoczyć. Tylko panowie, zdaje się, ratownicy zmarznięci w bluzach czekają, ale oni muszą mieć mięśnie przygotowane zawsze do akcji. Pozdrawiamy serdecznie, bo ważną misję czynią. No właśnie, nad tym morzem tak ja sobie wyglądam zza hotelu, ale Kuba już poszedł zobaczyć. Kuba, jesteś już tam? Proszę Państwa, to ja to zrobię i wejdę na plażę, podejdę bliżej, tak żeby Państwo usłyszeli szum Bałtyku. Przede wszystkim, wie Pan, no nad morze się przyjeżdża po to, żeby wypoczywać. Pogoda dopisuje, humory dopisują, jedzonko pyszne, także no raj na ziemi, żyć nie umierać. Jest bardzo fajnie. Dużo jest plażowiczów i bardzo fajnie się bawimy tutaj. Kąpali się już Państwo w morzu? Wczoraj Tadzik się kąpał i powiedział, że jest bardzo ciepła woda i był bardzo zadowolony. Tadziu, jak było w wodzie? Kąpałeś się? Tak. Woda jest ciepła czy nie? Ciepła. Jaka jest woda? Bo ja jeszcze nie wchodziłem, ale mam zamiar. No najpierw jest zimna, ale już potem się można przyzwyczaić. Ja Pani przyznam się, że wczoraj jak wysiadłem z samochodu tutaj przed hotelem, to poczułem taki powiew, bryzę od morza. Tak. No, to jest absolutne zaskoczenie, jak ktoś przyjeżdża z głębi, z kraju. W ogóle, wie Pan, no nasze morze jest specyficzne, bo takiego morza nie ma nigdzie, nie ma tego zapachu morza. Są cieplejsze, jaśniejsze, bardziej przeźroczyste. Ale Bałtyk ale to Bałtyk. Bałtyk to Bałtyk, tak. Bałtyk to Bałtyk szumi oraz mewi mewami i to jest taki odgłos, za którym tęsknimy potem od września do następnego lipca. Tak się właśnie dzieje. 23. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Zachęcamy Państwa do spaceru promenadą, przyjścia tutaj do nas naprzeciwko hotelu, ale promenadą warto też pospacerować choćby po to, żeby dojść tutaj do słynnej Alei Gwiazd. Ta aleja będzie miała swoje 5 minut podczas festiwalu w sobotę, w sobotni wieczór, kiedy kolejne dłonie zostaną odciśnięte, kiedy kolejni bohaterowie dołączą do tego zacnego grona. O tym wszystkim jeszcze będzie okazja i także przypomnieć historię tej alei, powiedzieć w naszej audycji. No a festiwal rozpoczęliśmy wczoraj krokiem tanecznym, krokiem tanga. Tanga paryskiego, tanga argentyńskiego, tanga polskiego. Tango show, wspaniały koncert wieczorem w amfiteatrze w Międzyzdrojach, który uświetnił występ również znakomitych wokalistów, wokalistek. Kaja, Stanisław Sojka, no i na przykład z tym utworem. Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na zło. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość, jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Spotkajmy się, kiedy lampa świeci łaska. Spotkajmy się o 23 w Warszawie na kawie. W Warszawie, na kawie, w Warszawie. Warszawa, da się nie lubić, ale czemu, po co tak? Płonie w niej serce jak rubin, chociaż czasem serca brak. Płonie w niej serce jak rubin, chociaż czasem serca brak. Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na złość, jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość, jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Koncertowi Tango Show z gwiazdami, który rozpoczął cykl koncertów, bo to także muzyczna impreza. Podczas tego koncertu Stanisławowi Sojce towarzyszył zespół Zawars Tango Orkiestra. Zresztą pozostałym wokalistą również. No i nie wspomnieć jeszcze byłoby grzechem o wspaniałych parach tanecznych, które pokazały, jak tango naprawdę należy tańczyć. Anna Iberszer i Piotr Woźniak i Anna Głogowska i Rafał Maserak. I tak patrzyłem po widzach, niektórzy chyba poszli potem w tango. Autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma, wie pan, że to jest tak, że kto winien, to ma, a kto ma, ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. 21 minut po godzinie 16. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. A my nie tylko krokiem tanecznym, ale wróciliśmy do Warszawy, gdzie jest Krzysztof Łoniewski. Na razie odpoczywamy trochę od mundialu, choć przyznam, że tutaj w hotelowym lobby cały czas powtarzane są mecze. Można zobaczyć sobie te zaległe. No ale na razie czym żyje mundial, Krzysztofie? No ja mam dobre informacje dla kibiców futbolu. Dziś ostatni mecz bez meczów, jutro znów już na szczęście gramy. Przed nami dwa pierwsze ćwierćfinały. Najpierw nasz pikowani gwiazdami Francuzi zagrają z twardymi jak skała Urugwajczykami. Potem typowani do wygranej na rosyjskich boiskach Brazylijczycy zagrają z nieobliczalnymi Belgami. Adam Malecki sprawdzał jednak, co się dzieje u gospodarzy turnieju Rosjan, którzy o półfinał pojutrze będą się mierzyć z Chorwatami. Chimki, 20 km od Moskwy. Miasto, w którym znajduje się filia rosyjskiej biblioteki państwowej. Mają tu swoją drużynę piłkarzy, a także koszykarze. To także ważny ośrodek przemysłu kosmicznego, zbrojeniowego oraz sportowego. To tu mieści się Nowogorsk. Nowoczesny ośrodek przygotowań olimpijskich, gdzie formę mogą szlifować zawodnicy 32 różnych dyscyplin. Jeszcze do niedawna trenowały tutaj mistrzyni i wicemistrzyni olimpijskie w łyżwiarstwie figurowym. czyli 18-letnia Jewgenija Miedwiediewa oraz 16-letnia Alina Zagitowa. Teraz Nowogorsk, piękne miejsce wśród lasów i pól, jest pilnie strzeżoną twierdzą. To baza piłkarskiej reprezentacji Rosji. Żeby dostać się do środka, trzeba przejść wnikliwą kontrolę. Ochrona stawia delikwenta na stołeczku, w nogach leży nasz plecak i czekamy. Otwierają się drzwi i wchodzi duży pan z groźną miną z małym pieskiem. To suczka, sabaczka o imieniu Chloja. Chloja wyczuje wszystko. Jest spec wąchaczem. Nie można jej robić zdjęć, bo to skarb rosyjskiego wywiadu. Ale jak mówi groźny pan, na koniec można pogłaskać. Chloja pozdrawia mądrymi oczkami i dalej w drogę. Długa świerkowa aleja prowadzi do boisk treningowych. Tam przechadza się samotnie, przed treningiem, niestrzeżony trener reprezentacji Rosji Stanisław Czerczesow. Na hasło Polska jak zwykle reaguje przyjaźnie i zgadza się na krótką rozmowę. Jak jest ten mundial dla Rosji? No dla Rosji w całym wielkolepna organizacja. No myślę, że takich mistrzostw świata jeszcze nigdy nie było. Mam nadzieję, że to potwierdzisz. Zbliża się ćwierćfinał, mecz Rosja-Chorwacja. Dalej podążamy naszą drogą. Pojutrze gramy kolejny ważny mecz, chociaż podchodzimy do niego jak do każdego innego. Jesteśmy spokojni. Podążajmy nasz pód. Jaka to jest drużyna Chorwacja? Chorwacja to bardzo dobra drużyna. Są silni jako kolektyw, ale mają też bardzo mocnych poszczególnych zawodników, którzy przecież grają w naprawdę silnych europejskich klubach. To, co ja zaobserwowałem, co rzuca się w oczy, to to, że są naprawdę bardzo dobrze zgrani. Czeka nas ciężki mecz. Pan wie, że w Polsce wielu kibicuje Rosji i Czerczesowowi. No, mnie mnogo przychodzi SMS-ek z Polski, znasz. Otrzymuję naprawdę dużo wiadomości z Polski. Wiem, że wielu Polaków kibicuje teraz reprezentacji Rosji. Mam też w Polsce wielu swoich kibiców. Cieszę się, że Polska o mnie nie zapomina, że o mnie pamiętacie. I bardzo jest mi przykro, że tak zakończyła się wasza przygoda z mistrzostwami świata. Polska tak bystro ujechała cuda. Czerczesow jest lubiany przez piłkarzy. Potwierdza to Aleksandr Samiedow. Требовательный. Czerczesow podczas treningów i podczas meczów jest niezwykle wymagający. Ale na życie jest bardzo fajnym człowiekiem. Daje nam dużo swobody. Pozwala żyć. Krótko w dwóch słowach. Jak to tak? Drużyna Rosji obecnie znajduje się w powietrzu. Samolot z Moskwy, gdzie dzisiaj jest 20 stopni i świeci słońce, leci do Soczi. Tam na sobotę zapowiadane są burze i deszcze. Ma padać, choć niekoniecznie nad stadionem. Mówi Egor Antonow, dziennikarz sportowy programu pierwszego rosyjskiej telewizji. Kiedy byłem na meczu w Soczi Niemcy-Szwecja, to padał deszcz. Cały zmokłem, jechałem taksówką, a kierowca mówi, nie martw się, nad stadionem nie pada. Przyjeżdża Angela Merkel, nie może zmoknąć. W Rosji, kiedy trzeba, przepędzamy chmury. Samoloty rozpylają chemikalia i jest piękne, czyste niebo. Tyle, że potem przy kolejnym deszczu to wszystko spada nam na głowy. Prawdziwe gradobicie. Zwróć uwagę na lakier samochodów. Jest cały popękany. Gwarantuję ci, że w Soczi podczas meczu nie będzie padało. During the match there will not be rain, yeah. Ćwierćfinałowy mecz Rosji z Chorwacją w sobotę o 20:00. Chimki, Nowogorsk. Adam Malecki. Rozpędzanie chmur możliwe tylko w Rosji. Stanisław Czerczesow współczuł naszym piłkarzom, że zakończyli udział w mundialu tak szybko. Niestety dość szybko z mistrzostwami świata pożegnał się też nasz sędzia Szymon Marciniak. Marnie sędziował, popełnił błędy w meczach Argentyna-Islandia oraz Niemcy-Szwecja i też już wraca do domu, chociaż miał chrapkę na sędziowanie w fazie pucharowej. I tu stawiamy kropkę w studiu mundialowym. Ja bardzo dziękuję za te informacje od Krzysztofa Łoniewskiego. Jeśli ktoś pomyśli sobie, że w Międzyzdrojach piłką żyć nie będziemy, to się myli, dlatego że jak co roku będzie rozgrywany mecz reprezentacji artystów polskich z samorządowcami, z miejscowymi. Pan burmistrz już się odgraża wczoraj ze sceny, że łatwo nie będzie, bo trenowali. A to wszystko przed nami, te emocje także przed nami i o tym jeszcze też będzie okazja porozmawiać. 26,5 minuty po godzinie 16. Trójka z Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach do 19. Suddenly, he will look into your eyes. But

Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Teraz Polska? Bałtyk, Bieszczady, Tatry, Mazury i wiele, wiele innych fantastycznych miejsc. Teraz Polska. Na pewno przekąski z polskich składników. Świetna obsługa, pewność i wygoda na trasie. Teraz Polska. Dla tych, co planują niezapomniany urlop. Godło Teraz Polska dla Stop Cafe i sklepów Oshop za najwyższą jakość pod każdym względem. Dla tych, co na wakacjach, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Chłopaki kończą drugą połówkę. Barman podyktował karniaka. Zawodnik strzelił i... Proszę Państwa, pada na murawę i nie wstaje! Czy on się podniesie? Kac zwalił cię z nóg? Postaw na Riposton i wróć szybko do gry. Tabletki musujące Riposton dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Dał radę! Pozbierał się i wrócił do gry w pełni sił! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Z Międzyzdrojów dziś przy hotelu widać taki duży trójkowy balon w naszych barwach, więc myślę, że Państwo nie miną. Wóz transmisyjny również, a my siedzimy sobie pod pięknym parasolem w przyjemnym ogródku kawarnianym z dyrektorem artystycznym festiwalu, Olaf Lubaszenko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Lubi kochanej pan Międzyzdroje? Trójki. Lubi pan Międzyzdroje? Bardzo lubię. A dlaczego? No, teraz to już przyzwyczajenie, a przyzwyczajenie, jak wiadomo, jest drugą naturą człowieka. Lubię Międzyzdroje nie tylko za to, jakie są w lecie, wtedy, kiedy jest tu ten tłum, nie powiem dziki, bo on wcale nie jest dziki, tylko... Cywilizowany. Tak, bardzo, bardzo przyjemny tłum. Lubię je również za to, jakie są w zimie, wtedy, kiedy rzeczywiście są tym sennym, niedużym miasteczkiem. Myślę, że żeby poznać charakter Międzyzdrojów, trzeba tu przyjechać i w lecie, i przynajmniej raz w zimie. Spacery tymi alejkami przy tej pięknej architekturze to rzeczywiście rzecz niepowtarzalna. Aleją, promenadą. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak tu jest zimą, ale zostańmy przy klimacie letnim. Za nami Aleja Gwiazd, która będzie tutaj areną festiwalową w sobotę wieczorem. No właśnie, gwiazd. To słowo gwiazdy może u niektórych budzić takie dziwne skojarzenia. No gwiazdy, gwiazdy, gwiazdy. Dożą, gwiazdki, gwiazdeczki. A my chcemy powiedzieć tak naprawdę Państwu, że to jest festiwal tak naprawdę na spotkanie z ludźmi sztuki. Tak to możemy ująć, prawda? I to są ludzie, którzy spacerują tutaj, którzy nie rywalizują ze sobą. Nie ma konkursów, nie ma patrzenia, że tutaj ktoś wygrał coś. Na tym polega chyba urok tego festiwalu. Mam nadzieję, bo takie są nasze intencje. Oczywiście festiwal... taki jak ten, który w swojej nazwie ma słowo gwiazda, w pewien sposób naturalnie ciąży, czy dąży, zmierza w stronę czerwonego dywanu, ścianki, błysków. Są, potwierdzam, jest i czerwony dywan, i ścianka. To wszystko jest, ale to bardzo się staram od tych 7 lat, kiedy tu jestem, żeby to nie był główny znak rozpoznawczy i żeby to nie było to, co stąd zapamiętują ci, którzy odwiedzają Międzyzdroje w czasie festiwalu. To ma być właśnie spotkanie z ludźmi sztuki i bardzo się staram, żeby było ono bezpretensjonalne. To znaczy, ponieważ w konkurencji z Nocą Oscarową czy też z festiwalem w Cannes trochę z definicji już na starcie nie mielibyśmy szans, to pomyślałem, że trzeba uczynić atutem to, co jest tutaj i co jest naturą tego miasta, więc pewna skromność, naturalność, bezpretensjonalność. Lato, pora letnia, to morze, plaża, promenada, to sprzyja odbiorowi sztuki, takiej sztuki, no, tak jak wspomnieliśmy, teatr, także kino, koncerty, pozwala to dotrzeć do publiczności lepiej? Nie mogę za bardzo oceniać tego, co było przed tym, zanim się podjąłem tej pracy, bo parę lat ładnych mnie tu nie było. Pamiętam, że na początku, kiedy Waldemar Dąbrowski, Jan Kulczyk i profesor Adam Myjak tworzyli ten festiwal, był on rzeczywiście gigantycznym wydarzeniem i czymś zupełnie, zupełnie przełomowym. I to było wydarzenie na ogromną skalę. Później różnie podobno bywało, ale nie jestem tego świadkiem. No a od kiedy tutaj pracuję, starałem się bardzo, żeby żeby różnorodność oferty kulturalnej była naszym znakiem rozpoznawczym, przy czym trzy takie filary podstawowe staramy się pielęgnować najbardziej. To jest teatr, to są liczne spektakle teatralne i tu odpowiem na pytanie dopiero teraz, że mianowicie pierwszy i drugi sezon to nie było jeszcze tak, że ludzie od razu się do tego przyzwyczaili. Potrzebowali trochę czasu, ale teraz to już działa tak jak trzeba i myślę, że jest też grupa ludzi, którzy przyjeżdżają specjalnie na festiwal po to, żeby oglądać spektakle teatralne. A teraz wrócę do różnorodności, a więc również muzyka, to jest drugi filar, czyli koncerty. No i trzeci filar, ten podstawowy, może najważniejszy, to gala odciśnięcia dłoni, która jest niewątpliwie znakiem firmowym tego festiwalu. W tym roku w nowej scenerii, bo Aleja Gwiazd została przebudowana pod czujnym okiem profesora Myjaka, jeśli chodzi o sprawy artystyczne, ale tu trzeba oddać szacunek Radzie Miasta, burmistrzowi, że doprowadzili do tego. No przekażemy panu burmistrzowi, też będzie gościem po 17, ale ja pięknie się mieni tutaj zaraz obok nas. No to na koniec powiem, jakie zadanie, założenie, plan, a może marzenie postawił sobie dyrektor artystyczny festiwalu przed tegoroczną edycją? No to jest ciekawe pytanie. Ja podchodzę trochę do tego jak Adam Małysz, to znaczy słynna filozofia dwóch dobrych skoków, w tym wypadku jednego, a więc staram się myśleć o tym jednym festiwalu. A jeżeli to się potem w oczach odbiorców układa w jakąś sekwencję zdarzeń rok po roku, to bardzo mi miło. Mam nadzieję, że jest to spójna sekwencja. My też taką mamy nadzieję. Tak można między wierszami wyczytać, że marzyłaby się może taka zimowa edycja Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Ponieważ Mundial w 2022 roku będzie się odbywać w zimie, to wszystko jest możliwe. Ale myślę, że o ile Mundial jakoś przełkniemy w zimie, o tyle Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach koniecznie musi się odbywać w lecie. I w takim lecie, w takich okolicznościach przyrody jak dziś, piękne niebieskie niebo, czego mogą nam Państwo zazdrościć? Dyrektor artystyczny Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, Olaf Lubaszenko. Bardzo dziękuję i zapraszam, jeszcze troszeczkę biletów na różne spektakle i koncerty zostało. A ja już nie mogę się doczekać wieczora, bo na taki spektakl i nie jeden zamierzam się wybrać. Bardzo dziękuję. Za 20 minut, godzina 17, audycja popołudniowa w Trójce. panieneczki, jabłoneczka w audycji popołudniowej. No i to, co, o czym rozmawialiśmy z Olafem Lubaszenką przed chwilą, o tym klimacie festiwalu stało się faktem. Od razu zjawili się uczestnicy festiwalowi z prośbą o autograf, zdjęcia. To wszystko tutaj się odbywa dość spontanicznie w naszym ogródku przed hotelem Amber Baltic. Skąd dziś popołudniowa audycja? Zapraszamy do Trójki. Ale teraz wracamy do Warszawy. Zapraszamy do Trójki. Koniec z rosnącymi opłatami i szansa na rzeczywiście własne mieszkanie. Sejm rozpoczął dziś pracę nad rządowym projektem przekształcającym użytkowanie wieczyste w pełną własność, co zapowiadał niedawno premier Mateusz Morawiecki. To jest relikt z czasów jeszcze komunistycznych, z 1961 roku. Zresztą wtedy władze PRL-u wzorowały się na Związku Radzieckim. To jest krok w kierunku uwłaszczenia Polaków na ich mieszkaniach, które bardzo często muszą podlegać różnym porządkom związanym z samorządami. Pozbywamy się reliktu rodem z PRL, no i teraz mieszkańcom, tym, którzy mieszkają w domach wielorodzinnych czy w mieszkaniach, będzie żyło się lepiej. Faktycznie? Jest to oczywiście bardzo dobra informacja dla ludzi mieszkujących, czy to w domach jednorodzinnych, czy w blokach, w lokalach mieszkalnych. Krzysztof Marzyński, ekspert prawa nieruchomości w kancelarii Credo Legal. Osoby te po pierwsze pozbędą się jakiegoś takiego psychologicznego wrażenia, że mieszkają w cudzysłowie na czasowym prawie, które jest ograniczone często 99 lat. Będzie można bezproblemowo przejąć grunt na własność. Marcin Krasoń, analityk w Home Broker. Druga bardzo ważna rzecz jest taka, że jedną z wad użytkowania wieczystego obecnie jest nieprzewidywalność opłat. Ta nowa ustawa mówi, że przez 20 lat będziemy jeszcze to spłacać, potem przejmujemy na własność, ale nie będzie już tych skokowych wzrostów. Z drugiej jednak strony diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Można czasami zadać sobie pytanie, jakiego grunty będą ulegały przekształceniu, dlaczego na przykład grunty wchodzące w zasób krajowego zasobu nieruchomości, czyli te grunty, na których ma powstawać tak zwane mieszkania na wynajem, mają być wyłączone. Dlaczego to ma być tak dokonane? Bo summa summarum zaburzamy całą ideę likwidacji kompletnie użytkowania wieczystego. Możemy być w przyszłości w takiej sytuacji, że pomimo systemowego usunięcia tego prawa, ono dalej będzie obowiązywało i to w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnych. Mieszkańcy mają zyskać, no bo będą płacili mniej, no ale z drugiej strony, jak ktoś mówi, przyroda nie znosi próżni. Jeżeli coś gdzieś ktoś zyskuje, to ktoś traci. Ktoś straci w tym przypadku, chociażby samorządy będą zarabiać mniej dzięki temu? Oczywiście tak. Zarówno Skarb Państwa i samorządy zarobią mniej, gdyż tak zwana opłata przekształceniowa, którą nowi właściciele będą zobowiązani wnosić za przekształcenie tego prawa, będzie wnoszona krócej. Okres, który jest przewidziany, to jest 20 lat, gdzie jeżeli na przykład prawo było ustanowione 10 lat temu, to jeszcze teoretycznie użytkownik wieczysty miał kolejne 89 lat na zapłatę, a tak ten okres jest skrócony do 20 lat, więc z tej perspektywy samorządy i Skarb Państwa stracą. To pewno zależy od sytuacji danej gminy. Jeśli Sejm przyjmie projekt, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku, a tę relację przygotował Mariusz Krzemiński. Audycja popołudniowa za 13 minut, godzina 17. Łubronki w stawach, jeździ zabawa, na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazz bendzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, apeluś maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się wela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy, palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszyczek klawą, damulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i Bóg o cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana dam. Ten wielkiem tłoku ktoś felkie z boku i felka kuza ma na oku. A Bronka krzyczy policja, to mój specjał i fajno jest. Z spod każdej belki lecą butelki. Felek przyciska się do Helki, a Helka krzyczy policja i but go wryja i fajno jest. Warszawskie kombo taneczne w audycji popołudniowej w Trójce. Dziś w Warszawie pożegnaliśmy Irenę Szewińską. Pierwsza dama polskiego i światowego sportu, wielokrotna mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata w kilku konkurencjach. Pochowana została dziś na powązkach wojskowych w Warszawie. Do historii przeszedł m.in. jej występ na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku w biegu na 400 metrów. Irena Szywińska, ciemnoskóra Amerykanka i Bremer. Ostatnia prosta. Irena Szywińska ma przewagę. Czy wytrzyma 90 metrów, 1,5 metra przewagi. Kiedy byłam w szkole podstawowej, to w ogóle nie myślałam o tym, że zajmę się sportem. Ale kiedy zdałam do klasy 8, wystartowałam na zawodach międzyszkolnych na Agrykoli, gdzie bez żadnego treningu, bez żadnego przygotowania wygrałam kilka konkurencji. No i wszyscy zaczęli mnie namawiać, żebym zaczęła trenować. 2 metry przewagi, coraz większa. Fantazja, będzie złoto, 7 medal Ireny Szewińskiej, 3 złoty, znokautowała rywalki. Fenomenalny rekord świata Ireny Szewińskiej. W historii polskiego sportu była osobą najwybitniejszą. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. 7-krotna medalistka olimpijska, w tym 3-krotnie złota. Wielokrotna mistrzyni Europy, mistrzyni Polski, rekordzistka świata. Była liderką polskiego i światowego sportu. Zdobyłam te 7 medali w 5 różnych konkurencjach. I dlatego też jestem gdzieś tam w księdze Guinnessa, bo nikt nie zdobył medali olimpijskich w 5 różnych konkurencjach. Była taka bardzo pilna w treningu, taka bardzo skoncentrowana na tym, co robiła w sporcie. Grażyna Rapsztyn była rekordzistka świata, która startowała z Ireną Szewińską w latach 70. Pamiętam bardzo trudny moment w jej karierze, jak Irena wróciła po urodzeniu pierwszego syna Andrzeja do sportu. I wtedy bardzo mało zawodniczek to robiło. Wszyscy się zastanawiali, niektórzy krytykowali, dlaczego wróciła po urodzeniu dziecka, ale Irena wiedziała, co robi. W sporcie była taka zawsze do końca walcząca. Ja przyjechałam z Płocka, no bo to była wielka ikona, to jest po prostu wielka sportynka. Pani Eugenia, która przyjechała do Warszawy specjalnie na pogrzeb Ireny Szewińskiej. Ja bardzo uwielbiałam jej sport, patrzenie na nią, w ogóle przeurocza osoba, dlatego przyjechałam, choć nie można jej wejść, pożegnać, no ale chociaż tak z daleka. Miała znakomite podejście do dzieci, do młodzieży. Była osobą, z tego co wiem, a znam rodzinę, niezwykle ją kochającą. No marzenia są po to, żeby do nich dążyć, żeby je realizować. No już teraz to ja koncentruję się na życiu rodzinnym, cieszę się, że mam 2 synów, 4 wnucząt, na nich trzymam kciuki. Wspomnienia o Irenie Szewińskiej zebrała Paulina Kozion. Za 7 minut, godzina 17. Audycja popołudniowa dziś z 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Spacerowaliśmy trochę z Kubą po promenadzie tutaj. Przepiękna architektura, na co już zwróciliśmy uwagę. Wiele ciekawych miejsc, choćby Międzynarodowy Dom Kultury. A przy nim? A przy nim, no właśnie. Przy nim jest Centrum Informacji Turystycznej, które mieści się w budynku, w którym, jak dowiedzieliśmy się, dawniej była toaleta. Ale to nie jest tak, jak Państwo sobie mogą wyobrazić. To rzeczywiście